انہی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 36 ہے سورت ہود. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا, بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. پیچھے سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کا پیغام ایک صاف ستھرے انداز میں دیا, لیکن وہ لوگ جن کے عقائد پر اس پیغام سے زد پڑتی تھی انہوں نے اس کو جھگڑا کہا اور اس طرح کے الزامات آپ کے اوپر لگا دیے کہ ایسے لگنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ کرنا اللہ کے دین کے لیے نہیں بلکہ کوئی سیاست کا حصہ تھا یا پھر ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہنا تھا. اس پہ قوم نے ان کو بہت مارا پیٹا. ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ نوح کی قوم والے آپ کو اتنا مارتے تھے کہ آپ گر پڑتے اور مردہ سمجھ کر لوگ لبادے میں لپیٹ کر گھر ڈال جاتے اور خیال کرتے کہ نوح علیہ السلام مر چکے ہوں گے, اللہ اکبر. لیکن دوسرے روز بھی آپ پھر باہر آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیتے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے سے جا رہا تھا, اس کا بیٹا ساتھ ساتھ تھا. بیٹے سے اس نے کہا, میرے بیٹے اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آ جانا. بیٹے نے کہا, باپ مجھے لاٹھی دے دیجئے. باپ نے لاٹھی دے دی. بیٹے نے لاٹھی لے کر حضرت نوح کے سر پر ماری اور آپ کو سخت زخمی کر دیا. اس پر نوح علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. کہ نوح اب ان دلوں میں کوئی تیل نہیں, جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے, اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اب یہ جو کچھ تیرے ساتھ کر رہے ہیں اب تو اس پہ غم نہ کھا, یعنی یہ لوگ اس قابل بھی نہیں کہ تو ان کا غم کھائے, اس لیے کہ غم حقیقت میں انسان کو کھا جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے دین کا کام اتنے اخلاص کے ساتھ کرے, جب لوگ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں, تو پھر حقیقت ہے کہ ایسے لوگوں کا غم کھانا بھی دوسروں کے حق میں کمی کی بات لگتی ہے. اور یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے پھر وہ دعا کی جس کا تذکرہ سورت نوح میں آئے گا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ. اس وقت ہم سب اس بات کو پڑھ رہے ہیں بڑے اطمینان والے ماحول میں اور اپنے گھروں کے کمفورٹ میں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح, کیا ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے اتنی مار کھائی؟ کیا یہ چوٹ پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مایوس کر دیا کہ اب کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا, اس پر پھر آپ نے بد دعا کی تھی. نبیوں کی بد دعا کوئی ایک دن میں نہیں ہو جایا کرتی. ایک لمحے میں وہ کسی چیز کو نہیں کہتے کہ بس ٹھیک ہے اب ہم ان کو نہیں مانیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قوم نوح حضرت نوح کو پکڑ کر پچھاڑ کر اتنا گلا گھونٹتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. جب آپ کو ہوش آتا تو دعا کرتے, الہی میری قوم کو معاف کر دے, یہ نادان ہے. جب قوم کی نافرمانی بڑھتی گئی اور قوم کے ہاتھوں سے دکھ اور اذیت میں اضافہ مسلسل ہوتا رہا, تو آپ نا امید ہو گئے اور آئندہ نسل کا انتظار کرنے لگے. شاید ان کی اگلی نسل ہدایت یاب ہو جائے. یوں ہی نسل در نسل چلتی رہی اور ہر پچھلا اگلے سے زیادہ خبیث ہوتا رہا. پچھلے لوگ کہنے لگے, یہ دیوانہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, پاگل ہے, ہم اس کو منہ نہیں لگاتے. آخر حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ عرض کیا اور دعا کی, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا اور میں نے ان کو دن کو بھی پکارا. اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا. کہ آج کسی کو کوئی خوش ہونے کی ضرورت ہے اپنے دین کے تھوڑے سے کام پہ؟ ہمیں تو ذرا کوئی ماتھے پہ بل ڈال کے بھی دیکھے تو ہم کہتے ہیں اب ہم سے اور باتیں نہیں سنی جاتی, اب ہم سے اور اس طرح کے رویے برداشت نہیں ہوتے. सोचती हूँ कि ये क्या लोग थे और क्या अल्लाह के पास इनकी जजा होगी, कभी हम भी तो देखें। तो असल बात यह कि जितना इंसान इस बात को अपने दिल पे लेके महसूस करे, इतनी तबलीग, इतना अरसा अल्लाह की तरफ से थे, कोई इनके अंदर के अफरात और तफरीत नहीं था, कोई ये नहीं कि इनके अंदाज में कमी थी, कोई इनके तरीक़े तबलीग में कमी थी, लेकिन इसके बावजूद कौमें नहीं समझती कि देने वाले उनको क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहते हैं, इनको क्या लेना है। इस वक्त फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद इनको एक हुक्म दिया जिसका तذكرہ अगली आयत में आ रहा है, वसनअ الفلک بأعیننا ووحینا, और बना कश्ती हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक, यानी जैसा हमने कहा है वैसे बनाओ। इस वक्त तक बारिश के कोई असरात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी आंखों के सामने बनवाने की बात की। मुराद क्या है कि हमारी हिदायत के मुताबिक बनाओ, हमारी देखभाल में बनाओ। यहाँ अल्लाह सुबहान ताला के लिए सिफ्त आइन का लफ्ज़ आया है। हमारा ईमान ऐसी सिफात के बारे में क्या है कि कोई तावील किए बगैर, कोई इसकी बात ऐसी किए बगैर कि जिससे हमें लगे कि ये बात हम अपने लफ्ज़ों में बयान करें, बस इसी तरह बयान करना काफ़ी है। वो कैसी है, कितनी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, बस ये है कि अल्लाह सुबहान ताला इंसान को देख रहा है और हर लम्हे देखता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आयुनिन का मतलब नज़र किया है कि हमारी नज़रों के सामने बनाओ। इसी तरह मकातिल ने आयुनिन से मुराद लिया है इल्म, यानी हमारे दिए हुए इल्म के मुताबिक बनाओ। इसी तरह बाज़ लोग इससे मुराद निगरानी, हिफाजत ये भी लेते हैं, क्योंकि आँख निगरानी और हिफाजत करने में आप देखिए कि अहम होती है, इंसान की निगरानी भी करती है, हिफाजत भी करती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और साथ ही फरमा दिए, वला तो खातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, और इन ज़ालिमों को बचाने के सिलसिले में मुझसे कोई खिताब ना करिएगा। खिताब से मुराद जहाँ दुआ है, क्यों, बेशक ये गर्क किए जाने वाले हैं, इनको गर्क किया जाएगा। मतलब क्या है कि इनको डुबोने का फैसला अल्लाह के पास हो गया। इमाम बगवी कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल ने नूह अलैहिस्सलाम से आकर कहा, आपका रब आपको कश्ती बनाने का हुक्म दे रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो नज्जार, नज्जार बढ़ई को कहते हैं, यानी मैं तो नज्जार यानी बढ़ई नहीं हूँ, कैसे बनाऊँ। जिब्राइल ने कहा, आपका रब फरमाता है तू मेरी आंखों के सामने है, कश्ती बना, गलती ना होगी। नूह बनाने लगे और ठीक ठीक बनाने लगे। ये भी कहा गया कि आपने कश्ती परिंदे के सीने की शक्ल की, यानी सीना उभरी हुई बनाई, यानी अल्लाह ताला ने खुद ही सिखा दिया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले कश्ती बनाई। बाज़ रिवायात में इस कश्ती की लंबाई चौड़ाई भी आती है और इस तरह से उसके कितनी मंजिलें थीं, लकड़ी थी, क्या थी। ज़ाहरी बात है कि हम इन बातों पे यही कह सकते हैं कि वल्लाहु आलम, लेकिन हकीकत है कि उन्होंने कश्ती बनाई। अब वो मंज़र पेश किया जा रहा है, वह यसनउल फुल्का, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे। इस पे भी रिवायात में आता है कि नूह कौम से गाफिल होकर कश्ती बनाने में मशगूल हुए। इधर कौम नूह की सारी औरतें बाँझ हो गईं, इसके बाद इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। दुआ मांगी थी ना कि ला तज़र अल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, इसके आगे यही आता है कि अगर ये पैदा भी करेंगे तो काफिर बच्चों को ही करेंगे। सूरत नूह को ज़रूर पढ़िए। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगी, अगर आपको मौका मिल जाए अभी या वीकेंड पे, कि सूरत नूह का सिर्फ तर्जुमा पढ़ लें, फिर आप महसूस करेंगे कि ये क्या आजमाइशें दीन के नाम पे आई थीं और किस तरह से इन्होंने अपने आप को बेबस पाया था। आज तो दीन का वो काम हो ही नहीं सकता जिस तरीके से वो दौर था, कैसे वो करते थे। मैं आपके सामने सूरत नूह का तर्जमा रखूंगी और आज इस वक्त आप सिर्फ सुनेंगे, कलम हाथ से छोड़ दें और तसव्वुर में करें कि हज़रत नूह की जगह आप हैं और हज़रत नूह के साथ जो मामलात हो रहे हैं उसका एक हल्का सा खुलासा है। ज़हरा के तर्जमे में वो सारी तफसीलात तो नहीं आएंगी जो तफसीर में पता चलती हैं, लेकिन बहरहाल एक हल्का सा आपके जहन में नक्शा ज़रूर बनेगा इसका कि किस तरीके से दीन के रास्ते में लोग आजमाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और ख़बरदार कर दो इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौखर नहीं होता। काश के तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया है। हम सोचें कि हम रात दिन बुला चुके, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज़्यादा भागने लगे। आज हम कहते हैं ना, किसी को कितना बुलाओ फिर भी लोग भागते हैं, तो ये तो आदत है लोगों की। वइन्नी कुल्लमा दाउतुहुम लितग़फिर लहुम, मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। सुम्मा इन्नी दाउतुहुम जिहारा, फिर मैंने इन्हें बाबा से बुलंद बुलाया। सुम्मा इन्नी आलंतु लहुम वसररतु लहुम इसरारा, और बेशक मैंने इनसे ऐलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी कहा। ये नीचे सा मौका होता था, कभी ऊंची कहता कभी आहिस्ता कहता, और पैगाम क्या था? और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। किरदार देखिए, एक तरफ से क्या हो रहा है और दूसरी तरफ से रग़बत दिलाई जा रही है, शौक दिलाया जा रहा है गुनाहों से माफ़ी का। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते, हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं और इनमें चाँद को खूब जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन दलील बनाया। अब देखिए कायनात पे गौर करवा रहे हैं, और तुमको ज़मीन में से एक ख़ास सही एहतमाम से उगाया और पैदा किया, फिर तुम्हें इसी में लौटा ले जाएगा और एक ख़ास तरीके से फिर निकालेगा। और तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह ने फर्श बना दिया ताकि तुम इसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। पूरी तदब्बुर की दावत है। नूह ने कहा है, मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरी तो नाफरमानी की है और ऐसों की फरमा बरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीन नुकसान ही में बढ़ाया है, और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा उन्होंने हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना और नवुद और नस्वा यगूस यऊक और नसर को छोड़ना, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही को बढ़ा। बस अब अपने गुनाहों के ये डबो दिए गए और जहन्नुम में पहुंचा दिए गए। अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने न पाया। वकाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। फिर नूह ने कहा है, मेरे परवरदिगार, तू रोए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और ये फाजिरों और ढीठ काफिरों को जन्म देंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो लोग ईमान की हालत में मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय बर्बादी के किसी और बात में ना बढ़ाना। तो ये एक मुख्तसर सा खुलासा था सूरत का। किस तरीके से आप देखिए कि इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को छुटलाया, किस तरह कपड़े डाल देते थे, कानों में उंगलियां डालते थे, कहते थे हमें इसकी बात ही नहीं सुननी। ये बंदे का अंदाज़ कब होता है कि जब वाकई वो हक को छुटलाना चाहे। हक के रास्ते में हमेशा लोगों ने कांटे बिछाए, लेकिन अगर हमें कभी को मुश्किल आ जाए तो हमेशा इन अंबिया कराम के हालात को देख लेना चाहिए कि कैसे अल्लाह ताला ने इनको मुश्किलात के वक्त में भी थाम लिया। इसी तरह सूरह नजर में आता है इनके बारे में कि नूह वो थे कि जिनको डांटा गया, डांट पड़ती थी इनको अल्लाह के दीन का काम करने पे। हम तो कहते हैं शाबाश मिले, हम तो कहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, और वो क्या थे कि उनको लोग डांटते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला में वो इखलास दे कि हम लोगों की तारीफ़ और उनकी तनकीद से बेनियाज हो जाएं और बिल्कुल इस तरह से अल्लाह के दीन के लिए काम कर सकें कि जो वाकई काम करने का हक है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के कबूलियत के बाद इनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया और कहा बस मुझे अब इनके बारे में न पूछना, और वो कश्ती बना रहे थे। वयस नौल फुल का स्वात नून ऐन से है सना, एक लफ्ज़ होता है खला का बनाना, लेकिन सनद क्या होता है, तमाम के साथ बनाना, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज़ को आगे बनाना। अब ये मंजर देखिए कि जब ये सब कुछ करते, कहते हैं कि हज़रत नूह तख्ते चीरने और लोहा लगाने और कश्ती के लिए ज़रूरी सामान की तैयारी करने लगे, तारकोल और रोगन वगैरह मलते तो लोग उधर से गुजरते, आपको मशगूल देखकर कहते, उसका तذكرہ अगली आयत में, वकुल्लमा मर अलैहि मलऊ मिन कौमिही सखिरू मिन्हु, और जब कभी सरदाराने कौम उधर से गुजरते तो नूह अलैहिस्सलाम से ठट्ठा करते, मजाक करते, क्या कहते थे, उनको तो पता ही नहीं था ना अजाब आने वाला है। कभी कहते, अच्छा जी खुश्की में कश्ती बना रहे हो, अच्छा पहाड़ों पे चलाओगे, अच्छा मैदानों में जाओगे, अच्छा कल तक तो तुम नबी थे, आज तुम पढ़ाई भी बन गए। इसी तरह रिवायतों में आता है कि लोग पूछते कि नूह क्या बना रहे हो, और नूह जवाब देते, मैं ऐसा घर बना रहा हूँ जो पानी पर चलेगा। लोग आपकी हंसी बनाने लगते, काला इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमसे हंसी कर रहे हो तो आइंदा हम भी तुम पर हंसेंगे जैसा तुम कर रहे हो। क्या अल्लाह के नबी भी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं? नहीं, ये हंसी वो है जो जुबाने हाल से होगी, और इसी का तذكرہ अल्लाह ताला ने सूरत मुतफ़िफ़ीन में भी किया। क़यामत का दिन होगा, वो लोग जिनको दुनिया में अल्लाह के दीन की वजह से मजाक उड़ाया गया, जिनका जिनकी हंसी उड़ाई गई, अल्लाह ताला उनको ऊंची मसनदों पे बिठाएगा, और वो लोग जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे उनका बुरा अंजाम दिखाएगा, और फिर पूछेगा कि आज जो इनको सज़ा मिल रही है वो दुरुस्त है। सूरत मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 34 है, 34। फ़ल्यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यदहकून अलल अराइकि यन्ज़ुरून हल सुव्विबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। बस आज ईमान वाले इन काफिरों पर हंसेंगे, तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे कि अब इन मुनकरों ने जैसा ये करते थे पूरा पूरा बदला पा लिया। तो हंसी उड़ाना क्या है कि जो जैसा करेगा फिर उसके साथ वैसा ही मामला होगा, और इसी का इशारा है इसमें कि जब अजाब आएगा तो तुम्हें तो आज पता ही नहीं, आज तुम तो इस बात पे हंसते हो कि कश्ती कहाँ चलेगी, लेकिन जब पानी आएगा और तुम उसमें डूबोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये अजाब था या क्या था, और साथ ही फिर अजाब की खबर भी दे दी। फसौफ तालमूना, पसंद करीब तुम जान लोगे, मैं याती ही अजाब युख्जी ही, किसके पास अजाब आता है वो अजाब जो उसको रसवा कर देगा, व यहल्लु अलैहि अजाब मुकीम, और ना टलने वाला अजाब किस पर आएगा। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कलाम है कि तुम्हें पता चल जाएगा क्या होगा, कैसे होगा, और किस तरह तुम पहुँचोगे, दुनिया में भी आएगा और आखिरत में भी होगा, और किस तरीके से ये मामला होगा। अल्लाह ताला ने इसकी सारी बात उनके ज़ुबान से पहले से बता दी। हर नबी की कौम पे जब भी कभी अजाब आया तो नबी ने वक्त से पहले कौम को आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वाले सताते थे तो आप भी उस वक्त उनको इसी बात से डराते थे कि देखो अल्लाह के अजाबों से डर जाओ, अल्लाह के अजाबों से डर जाओ, तुम पे वो अजाब आने वाले हैं, ऐसा ना हो कि तुम उन अजाबों की पकड़ का शिकार हो जाओ और कल फिर तुम ये ना कहना कि मुझे बताया नहीं गया। कश्ती के बारे में रिवायात आती हैं कि इसकी लंबाई 80 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी, और हाथ से मुराद उंगलियों के पोरों से लेके कंधे तक की बात, और इसी तरह मुख्तलिफ दर्जे थे, एक निचली, एक दरमियानी, एक ऊपर की, और इसमें अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि अपनी कौम को सवार करो, और उन्होंने कहाँ सवार किया, बहुत सारी रिवायात हैं जो मैं इख्तसार की वजह से और ज़रूरत ना होने की वजह से मुख्तसर करूँगी। इब्ने अब्बास का एक कॉल बता देती हूँ, कहते हैं कि कश्ती के 3 तबके थे, एक तबके में जंगली जानवर चौपाए और दरिंदे थे, दूसरे तबके में परिंदे थे, और निचले तबके में परिंदे चौपाए और जंगली जानवर थे, दरमियाने में खाने पीने की चीज़ें और कपड़े थे, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो आदमियों के लिए था। बात जगाता है इब्ने अब्बास का कॉल है कि कश्ती की लंबाई 600 हाथ थी, और बहुत सारी बातें इस बारे में जिसका हमारे अमल से कोई ताल्लुक नहीं। बस वो बात है कि जो होना था वो हुआ, कश्ती बन गई और वो वक्त आ गया जिसका वादा था। हत्ता इज़ा जा अमरुना वफारत तन्नूर, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया तो तन्नूर उबल पड़ा। वाह और के लिए है फारा का लफ्ज़ फौर से, फवारा का लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा, इसी से मुराद है। और तन्नूर रोटी लगाने की जगह, बस कहते हैं कि ये भी एक ख़ास जगह थी। इसकी तफसीर क्या की गई, तन्नूर का एक मतलब, इसके आप पॉइंट्स में तफसीर लिख सकते हैं, तन्नूर का एक मतलब क्या है, रुए ज़मीन, यानी जहाँ भी ज़मीन थी वहाँ से पानी आने लगा। इसी तरह तन्नूर से मुराद लिया गया ऐनल वर्दा, यानी जजीरे में एक चश्मा था, चश्मा भी मुराद लिया गया। और ये असल में इस बात की पहचान थी कि अल्लाह ताला ने कहा जब इस तंदूर से पानी निकलेगा तो समझ लो कि अजाब आने वाला है, और उस वक्त जो आपकी कौम के लोग होंगे उनको कश्ती में सवार कर दें। इसी तरह एक रवायत में आता है कि फार और तंदूर का मतलब क्या है, कि फजर निकल गई और सुबह की रोशनी हो गई। इसी तरह इमाम मुजाहिद और हसन शाबी कहते हैं तंदूर से मुराद वो जगह है जहाँ रोटी पकाई जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इसी बात को रखा। और असल में वो पैगाम था हलाकत का, पत्थरों का बना हुआ तंदूर था जिसमें रोटियां पकती थी और वहां से पानी निकलने लगा। और ये ऐसा अजाब आया था कि जिसमें ज़मीन से भी पानी निकला था और आसमान से भी पानी निकला था, और इस तरह से अल्लाह ताला ने ज़मीन को पूरी पानी से भर दिया। बस लोगों ने इसको हज़रत आदम और हव्वा से भी निस्बत दी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी सेहत का भी हमें यकीन नहीं और जिससे हमारे अमल की बात नहीं। लेकिन फारा का लफ्ज़ माजी का सीगा है, फौरान से मतलब होता है जोश से, उछलना उबलना, यानी जो पानी आया वो थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा पानी था। कुल नहमिल फीहा, फिर हमने कहा सवार कर दो इसमें, किसको, मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन, हर किस्म का एक नर और मादा, यानी जोड़े, दो दो अदद को साथ ले लो। ज़ौजैन नर और मादे के जोड़े का आता है, और मादा नर का जोड़, स्पाउस के माने में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बेन्याज नहीं रह सकते, इसीलिए इसको एक दूसरे का जोड़ा कहते हैं। जैसे सॉक्स होती है ना, एक सॉक के साथ दूसरी, जूते के साथ दूसरा जूता, तो इसी तरह यहाँ ज़ौजैन के बाद इस्नैन भी कहा गया। इस्नैन ताकीद है ज़ौजैन की, और ज़ौजैन जहाँ मफूल है। कहते हैं कि हज़रत नूह ने कहा कि अल्लाह हर एक का जोड़ा किस तरह लूँ, अल्लाह ताला ने आपके सामने दरिंदों और परिंदों को जमा कर दिया, और आपने दोनों हाथ इन पर मारे, दायां हाथ नर पर पड़ा और बायां मादा पर पड़ा, और इस तरह एक एक जोड़ा आपके हाथ में आया, आपने उसको कश्ती में सवार किया। और किसको, वाह लगा, और अपने घर वालों को भी, हाँ मगर इल्ला मन सबक अलैहि अल-क़ौलु, मगर जिस पर साबित हो गई बात, कौन सी बात, अजाब की बात, व मन आमना, और जो ईमान लाया, यानी अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी दाखिल करो, लेकिन उनको नहीं दाखिल करोगे जिस पर बात साबित हो गई, कौन सी बात, अजाब वाली बात। इससे मुराद इनकी बीवी थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला था। तफसीर अलबिदाया और नहाया में इमाम इब्ने कसीर के नाते से और भी कई जगह से आता है कि इनकी बीवी का नाम वाहिला था, और इसी से हज़रत नूह का बेटा किनान पैदा हुआ। ये दोनों ही मन सबक अलैहिल कौल में मुराद हैं कि ये दोनों वापस रह गए थे। आगे जिक्र आ रहा है बेटे का, इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इनके साथ कितने दाखिल हुए और किस तरीके से मामला था। तो हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुल 80 मर्द थे, जिनमें एक जुरहम भी था, और इब्ने जरीर यानी इन्हीं में से एक जुरहम भी था, जिससे फिर बाद में आपको पता है कि कबीला जुरहम चला, जिसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई, और वही लोग फिर हरम की पासबानी का ज़रिया बने। बाज़ जगह 78 लोगों का आता है। इसी तरह जो 80 लोग दाखिल हुए, फिर इसमें बहुत सारी यानी तफसीलात हैं जिसकी फिर ज़रूरत नहीं है, कि किस तरह उस कश्ती में जानवर भी थे और वहाँ शैतान तक भी दाखिल हो गया। तो उसने कुछ पूछा कि तुम कैसे दाखिल हो गए, उसने कहा मैं गधे की दुम के साथ आया। यानी इस तरह की कहानियाँ बहुत हैं, हम ना इसको सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं, क्योंकि आखिर कुछ ना कुछ तो इनका सोर्स होगा। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने जिसको भी वापस बचाना था, यहाँ ये नोट कीजिएगा कि यहाँ से दुनिया नए सिरे से बनाई जा रही है। इसीलिए हज़रत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। हज़रत आदम के ज़रिए पहला इंसान दुनिया में आया और उसके बाद नस्ल चली, लेकिन जब तूफ़ान नूह आया तो पूरी ज़मीन पे पानी था, और कितना पानी था भी आप देखेंगे कि पहाड़ भी डूब जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त जो दुनिया में चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि इसमें इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, तो किसी न किसी तरीके से तो ये चढ़े ही होंगे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके चढ़ने का क्या तरीका था और कैसा था, लेकिन इसकी बहुत सारी तफसीर इब्न कसीर में मिल सकती हैं। आप अपने शौक़ के लिए पढ़ना चाहें तो अल-बिदाया और निहाया इमाम इब्न कसीर की किताब है, उसमें से मिल जाती है।